وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناسا من امتي بہت سے لوگ میری امت میں سیتفقہون فی الدین وہ دین کا علم حاصل کریں گے ویقرؤون القرآن اور قرآن سیکھیں گے یقولون اور پھر کہیں گے نأتی الامراء ہم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں ونصیب من دنیاہم تاکہ ان کی دولت ہمیں مل جائے وناتزلہم بدیننا اور بچائیں گے حکمرانوں سے اپنی ایمان کو ولا یکون ذالک اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ان کی دنیا حاصل کرو اور ان سے ایمان بچاؤ کما لا یکتنا من القتال الا شوق جس طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا کی کرتے سوا کانٹوں کے اسی طرح حکمرانوں سے حاصل نہیں ہوگا سوا کفر کے نکذالک لا یکتنا من قربہم حاصل نہیں کیا جائے گا ان کے قرب سے الا خطایا مگر گناہ مستثنا یہ ہے محمد ابن سبا نے کہا کانہ یعنی الخطایا الا کے بعد جو مستثنا ہے وہ خطایا عن عبد الله بن مسعود قال لو ان اهل العلم اگر علماء سان العلم علم کی حفاظت کرتے ووزعو عند اهله اور علم رکھتے ایسے شاگردوں کے پاس جو اس کے قابل تھے نلسادو بھی اہل زمانے ہیں تو علماء سرداری کرتے علم کے ذریعہ اہل زمانہ پر ولیکنہم بذلوہ لأہل دنیا انہوں نے علم کو استعمال کیا علی دنیا کی خاطر لینالو بھی من دنیا ہوں تاکہ لوگوں سے دولت حاصل کرے پہانو تو علماء ہلکے نظر آئے علیہم دنیا داروں کی نظر میں سمیتو نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہاری نبی علیہ السلام سے سنا فرماتے تھے من جعل الہموم ہم واحدہ جو تمام دنیاوی غمومو کو بھول جائے اور ایک غم بنا لے آخرت کا حمل آخرت نکفاہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا ہم دنیا کے غموں سے ومن تشعبت الہموم احوال دنیا اور جو آدمی احوال دنیا کے غموں کی گھاٹیوں میں چلا جائے نو لم یبال اللہ اللہ کو پرواہ نہیں ہے فی ای اودیت حلقا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں مرنا چاہتے مرے حلقا مر جائے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفت العلم النسیان علم کی موت و تباہی بھول جانا ہے فراغت کے بعد آپ ایک سال کے لیے تبلیغ میں جاتے ہیں تو بس علم مر گیا ہے ہاں تو وہ ایک سال کی تبلیغ نے علم کو مار دیا اس لیے 10 سال تدریس کے بعد تبلیغ پر جانا بالکل غلط آفت العلم علم کی موت النسیان بھول جانا ہے وإذاعته اور علم کو ضائع کرنا یہ ہے ان تحدث بھی غیر اہلہ کہ آپ بھی عمل آدمی کو علم سکھائے وہ اس پر عمل عن سفیان ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لکعب حضرت عمر نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا من ارباب العلم علماء کون ہے قال اس نے کہا الذین یعملون بما یعلمون علماء وہ ہے جو عمل کرتے ہیں اپنے علم پر قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء علماء کے دلوں سے علم کی عظمت کس نے نکالی قال التمر اس نے کہا دنیا کی لالچ کہ وہ لوگوں سے دنیا داروں سے دولت کی لالچ کرتے ہیں اس لالچ کی بنیاد پر علم ان سے نکل گیا آج کل مسلمین تدریس نہیں کرتے تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں اور امیروں کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ یہ امیر مجھے تبلیغی سمجھ کر چندہ دے دے علم کو برباد کر دیا پیسے کی خاطر وہ بھی فارمی مرغا ہے ٹون ٹون کرتا ہے اور اس کو اتنا دیتا ہے کہ مری بھی نہ جی بھی درس و تدریس جو ہے نا یہ مکان کا محتاج نہیں ہے یہ کرسی کا محتاج نہیں ہے یہ حکومت کا محتاج نہیں ہے یہ سوٹ کا محتاج نہیں ہے یہ گاڑیوں کا محتاج نہیں ہے یہ آسمانی چیز ہے, یہ دنیاوی چیزوں کا محتاج ہے, جس طرح زمین بارش کا محتاج ہے لیکن بارش زمین کا محتاج نہیں, یہ اسباب کا بالکل محتاج نہیں ہے, بلکہ اس کی مدد براہ راست خدا کی, بس یہ چیز چاہتا ہے استاد, طالب علم اور کتاب, بس راستے میں بیٹھو اور کسی کو کتاب پڑھو بس. عن الاخوص ابن حکیم نبیه قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نے حضور سے پوچھا, اش عن الشر, کہ رسول اللہ گناہ کیا ہے, مصیبتی کیا ہے, فرمائے لا تسألونی عن الشر, شر کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو, وسألونی عن الخیر, برکات کے بارے میں پوچھو کہ برکت کس چیز میں ہے, تین مرتبہ فرمایا, پھر فرمایا الا ان الشر شر, بدترین شر جو شر سے بھی بڑا ہو شرار العلماء, بدعمل العلماء ہے, وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارَ الْعُلَمَا, اور برکت کی برکت نیک علماء. عن ابی الدرداء قال ان من اشر الناس عند الله منزلتا, بدترین لوگوں میں خدا کی نظر میں باعتبار مرتبہ کی قیامت کے دن, وہ عالم لا ينتفع بعلمه, یہ اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے یعنی اس پر عمل نہ کریں. عن زیاد ابن حدیر قال قال لی عمر هل تعرف ما یهدم الاسلام, حدیر آپ کو معلوم ہے اسلام گرانے والی چیز کیا ہے؟ قال قلت لا, میں نے کہا نہیں. قال یهدمه مزلت العالم, زلت العالم, گراتا ہے اسلام عالم کی چپلوسی, و جدال المنافق, اور منافق کا مناظرہ علم کے ذریعہ, و حکم الائمۃ المذلین, اور وہ حکمران جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کے غلط فیصلے اسلام کو گراتا ہے. العلم علمان, علم کی دو قسم ہیں, ایک علم ہے جو قلب پر ہو, فذاک العلم النافع, یہ علم نافع ہے, اور دوسرا علم ہے علی اللسان, وذلک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم, یہ خدا کی حجت ہے عالم کے خلاف, زبان پر علم اس پر عمل نہیں. حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو برتن بھرے ہیں, دو برتنوں کا معنی یہ ہے دو قسم کا علم, ایک تشریعی نماز روزہ حج زکاۃ تبلیغ کا علم, اور ایک تکوینی کی کون ظالم ہوگا کون کافر ہوگا, اچھا تکوینی علوم. فاما احدهما, ارچی ان دو علمین میں سے علم تشریعی تھا, فبسستہ فیکم, میں نے وہ تمہارے اندر پھیلایا کہ غسل کی یہ فرض ہے, تیمم کی یہ فرض ہے, نماز کی یہ فرائض ہے. واما الاخر, ارچی وہ تکوینی علم ہے کہ فلان ظالم ہوگا جن میں حجاج بھی ہے, فلو بسستہ, اگر میں اس کو پھیلاؤں قطع هذا البلعوم, یہ گلا کاٹا جائے گا, یعنی مجرۃ الطعام, یہ تکوینی علوم ہے. اس لیے معلوم ہوا جہاں مبلغ کو اپنی جان کی خطرہ ہو تو وہ بات چھپا سکتا ہے, جیسے ابو ہریرہ نے حجاج کی مذمت چھپا لی, کہتا ہے اگر میں یہ بیان کروں گا گلا کٹ جائے. عن عبداللہ قال یا ایہا الناس, اے لوگو, من علم شیئا, جو علم حاصل کرے گا ایک مسئلے کا, فل یقل بھی, وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے, ومن لم یعلم, جس کو علم نہ ہو اور اس سے پوچھا جائے, فل یقل, وہ کہے اللہ عالم, بھی اللہ جانتا ہے, فإن من العلم, یہ بھی علم کی نشانی ہے, ان تقول لما, کہ آپ کہے اس مسئلے کے بارے میں جس کو آپ نہیں جانتے, کیا کہے, اللہ عالم, اللہ نے اپنی نبی کو فرمایا, ما اسألکم علیہ من اجر, نہ تبلیغ پر تنخواہ لیتا ہوں, وما انا من المتکلمین, اور میری زندگی میں تصنع نہیں ہے, جس بات کا علم نہیں ہے صاف بتا دوں گا, بھئی میں نہیں جانتا. میں عن ابن سیرین قال ان هذا العلم دین, یہ علم دین ہے, فانظروا, دیکھو, عمن تاخذون من دینکم, کس سے تم اپنا دین لیتے ہو, یعنی مستند عالم سے عمل سے لے لو. عن حذیفہ قال یا معشر القراء, اے علماء کی جماعت, استقیموا, عمل کرو, سیدھے رہو, فقد سبقتم سبقا بعیدا, تم بہت آگے نکلو گے, وان اخذتم یمینا وشمالا, اگر تم نے دنیا کی طرف دائیں بائیں دیکھا, لقد ضللتم ضلالا بعیدا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من حب من جب الحزن, تم خدا کی پناہ مانگو جب حزن سے. صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ وما جب الحزن, جب الحزن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب الحزن یہ ایک وادی ہے جہنم میں, اس سے پناہ جہنم مانگتا ہے ہر دن 400 مرتبہ, اس میں جہنمیوں کا خون پیپ ہے. قیل یا رسول اللہ ومن یدخلہ, اس میں کون جائے گا؟ فرمایا القراء المراؤون بعمالہ, وہ علماء جو ریاکار ہو اور عمل کرنے والے نہ ہو. عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشکو ان یاتی علی الناس زمان, قریب ہے کہ لوگوں پر ایک زمان آئے گا, لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, اسلام کا نام رہے گا کہ میں مسلمان ہوں, باقی کلمہ نہیں آتا ہوگا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ, اور قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا, اس پر عمل نہیں ہوگا. مساجدہم عامرہ, ان کی مسجد اینٹ سمٹ کی اعتبار سے خوب آباد ہوگی, لیکن وہی خراب من الہدا, لیکن عمل کے اعتبار سے وہ اجڑے ہوئے ہوں گے. علماؤہم, ان لوگوں کے علماء, شر من من تحت عظیم السماء, آسمان کی چمڑی کے نیچے بدترین ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ, انہی علماء سے گمراہی نکلے گی. وفیہم تعود, اور انہی میں ان کا اثر عذاب لوٹے گا. ذکر النبی علیہ الصلوۃ والسلام شیئا, حضور نے ایک چیز کا ذکر کیا, فقال ذلک عند اوان ذهاب العلم, یہ چیز آئے گی اس وقت جب علم اٹھ جائے گا. قلت, میں نے کہا, یا رسول اللہ کیف یذهب العلم, علم کیسے ختم ہو سکتا ہے, حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, اور پڑھا نقری ابناءنا, اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں, وہ یقری ابناءنا ابناءہم, ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے قیامت تک. جب تعلیم جاری ہے اور علم جاری ہے, پھر کیسے مٹے گا؟ حضور نے فرمایا, سکلت کا عمر, تمہیں گم کر دے تمہاری ماں, یعنی مر جائے. اے زیاد, ان کنت لأراک, اگر میں زندہ ہوتا میں آپ کو بتاؤں گا, من افقہ رجل بالمدینہ, کہ پوری دنیا میں مدینہ میں ایک فقیمہ مالک ہوگا. آگے فرمایا کہ تم نے کہا علم اس لیے نہیں مٹے گا کہ ہم قرآن کی درس و تدریس کرتے ہیں. فرمایا, یہود تورات کی درس و تدریس نہیں کرتے تھے, لیکن تورات مٹ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے. اولے صحابی ہیں یہود و نصارہ, نہیں ہے یہ یہود و نصارہ, یقرؤون, کہ وہ پڑھتے تھے تورات انجیل کو, لیکن لا یعملون بشیء مما فیہ, وہ عمل نہیں کرتے تھے. تو عدم عمل کی وجہ سے ان کا دین مٹ. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تعلموا العلم, علم سیکھو, وعلموه الناس, لوگوں کو پڑھاؤ, تعلموا الفرائض, میراث سیکھو, وعلموه الناس, لوگوں کو پڑھاؤ, تعلموا القرآن, وعلموه الناس, قرآن سیکھو, لوگوں کو سکھاؤ, وانی امرؤ مقبوض, میں ایک آدمی ہوں جو دنیا سے اٹھایا جاؤں گا, والعلم سینقبض, اور علم بھی قبض ہوگا, ویظہر الفتن, فتنے ظاہر ہوں گے, حتیٰ کہ دو آدمی لڑیں گے فی فریضت, ایک مسئلہ میں, لا یجدان احدا, وہ مفتی نہیں پائیں گے, یفصل بینہما, جو ان کے درمیان فیصلہ کرے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مثل علم لا ينتفع به, مثال اس علم کا جس پر عمل نہ کیا جائے, کا مثل کنز لا ينفع, اس مال کی طرح ہے جو خرچ نہ کیا جائے فی سبیل اللہ. رواہ احمد.